रिपु धातु हो गया, रिपु सामर्थ्य पूरा हो गया। किसका? हाँ वो तो ठीक, आगे तो हो गया। कृपी धातु में जो जो सूत्र लगाया है, लिखो क्या क्या करता है नया सूत्र। सूत्र और क्या करता है अभी पुस्तक बंद करके, पुस्तक बंद करेगा, पुस्तक देखकर थोड़ी क्या सूत्र लगा क्या करता है। हाँ विशेष सूत्र जो अभी कल आया किम लिखितम, किम अप्य लिखितम चले कृपो रलय में तो ठीक है, कृप धातु के र को ल करेगा। दूसरा है कृप उल रि संबंधी रेप सदृश को ल सदृश करेगा। दूसरा है लुटी च क्लिप, लुटी च लुट और शासन पदे परस्यम पद विकल्प करता है। और तासी चक्लप में तास पर हो सकर दर्धातु हो तो इट विकल्प नहीं, इट निषेध करता है। कब? तंग हाँ तंग आना नहीं हो तो परस्यम देखता है। अभी घट चेष्टायाम इसका घटते जखटते बन गया। घटादेव मित इति वक्षमाने न मित संज्ञा, मित आगे कहीं घटादेव मित तत्फलं तो नौ मितामरस्व, नी करने पर मितामरस्व ह्रस हो जाएगा। घट में अतोभथा वृद्धि होगी फिर ह्रस हो जाएगा। घट इति चीर्ण अमूलोर दीर्घो न्यतर श्यामिति च वक्षते, आगे कहेंगे चीर्ण पर हो नमूल पर हो विकल्प से दीर्घ होता है। तो घटयति विघटयति, घटयति में विघटयति में मितामरस्य से ह्रस्व हो गया। और कथंतरि कमल वन उद्घाटनम कुरुवते, उद्घाटनम घट धातु से लूट कर उद्घाटनम हेतु नीचे हुआ, नीचे होने पर घटा मितम से ह्रस हो जाएगा तो उद्घाटन होना चाहिए। उद्घाटन कैसे हुआ? प्रतिविघाटयिता समुप समुत्पतन हरिदस्व कमलाकराने व इसे प्रतिविघाटयिता, प्रतिवि उपसर्ग घाटयिता, घाटी करने के बाद त्रिज करके ईट किया, घाटयिता नहीं मितामरस्व तो घटयिता होना चाहिए। श्रेणु घट संघात इति चौरादिक से इदम, घट संघात एक धातु है चुरादि में उसका ही रूप है, नीचे होने पर ऐसे रूप नहीं अभिघटित हो मित मित नहीं मितामरस्व नहीं होगा। न जब तस्व अर्थ विशेष मित्वार्थ मनुवाद हो यमिति, जो चुरादि में आया घट संघात उसी का ही यहाँ अनुवाद किया क्या मित करने के लिए, किसने मित करने के लिए चेष्टार्थ में, चेष्टार्थ में मित करने के लिए उसका ही अनुवाद किया है। ये न वाच्य उसका यदि मानेंगे तो वो भी मितामरस्व हो जाएगा, किंतु उसमें दिया नान्य मितो अहेतो, नान्य मितो अहेतो घटादि जितने ज्ञापा दिए तो अहेतो मतलब हेतु मतलब नीचे नहीं, अहेतु मतलब सार्थ में, सार्थ नीचे होने पर ज्ञापा आदि को छोड़ करके मित नहीं है, नान्य है तो अहेतु, हेतु मतलब नीचे होता है और अहेतु नीचे किस सूत्र से होता है? सत्यावास जो स्वार्थ में नीचे होता है। अहेतु का अर्थ सार्थ है, हेतु मजता तो होता है अहेतु, अहेतु का तो सार्थ है नीचे। ज्ञापादि पंचक व्यतिरिक्त चुरादेव मितो न, स्वार्थ में नीचे चुरादि में होते हैं उसमें ज्ञापादि पांच केवल उसको छोड़ करके बाकी चुरादि में जितने धातु कोई मित नहीं है, इसलिए घट संघात में मित नहीं होगा। मित नहीं होगा तो चुरादि में मितामरस से हर्ष हो जाएगा, घट संघात का नहीं हुआ। व्यथ भय संचलन हो व्यथते बन गया, और लिट होने पर व्यथो लिटी, व्यथो अभ्यास से संप्रसारण चार लिटी, व्यथ में व और य दो यण है, किसको संप्रसारण होगा? व को संप्रसारण होने से क्या बनेगा? उ Uh, हाँ न संप्रसारण संप्रसारण नहीं भ को नहीं य को संप्रसारण होगा य को होगा य को होगा य को संप्रसारण होने से आगे भ को संप्रसारण नहीं होगा तो यहाँ य को हो जाएगा ई य के होने पर अभ्यास में रहेगा वी हलाय से थ लोप हो जाएगा वी व्यथ ए विव्यथे आगे रू बोलो विव्यथे लोट में व्यथिता आगे एक एक रूप बोलो अव्यथिष्यत आगे प्रथ प्रख्याने प्रथ प्रख्याने का एक एक रूप बोलो प्रथते आगे लूट में हाँ प्रति आत्मनिपद परसम आत्मनिपद हाँ बोलो प्रतिष्यते प्रथेत प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठत मृदमर्दने ए प्रसव विस्तारे प्रसव का आबुलो आबुलो प्रसते क्या प्रपसिदा प्रसिदा प्रसतो ने आत्म ने पता बोलो अप्रसत लौंग के बाद आसनी हो गया अप्रत अप्रसत के बाद अप्रसत क्या क्या बनेगा प्रसेत आगे अप्रसिद्ध मृदा मर्दने बोलो मृदा मर्दने मृद नहीं मृद चाहिए मृद री, री बनाना मृद नहीं हाँ मर्दते हैं मर्दता क्या है बोलो क्या बोलते हो बोलो ना नहीं लोट लगा बोलो क्या ता तो बोलते हो आगे प बोलते हो मुख खाली बंद कर दो तो मर्दता मर्दताप ऐसा क्या बोलना मर्दताम मोस्ट बंद करो फिर नाक से छोड़ो मैं पता चलेगा बोलो क्या ऐसे बोलो अभी आता है ताम मर्दताम अनुनासि म मर्दता ऐसे नहीं मर्दताम बोलो मर्द हो गया स्खद स्खलनी स्खदनम विद्रावणम स्खदते लेट में क्या बनेगा बोलो बोलो लेट में पूछता हूँ चस्खद आगे बोलो खदिश्यते बोल तो स्खदिश्यते हाँ खजी गति दानयो हो मित्व सामर्थ्याद अनुपदात्वेपि चीर्ण नमलो इति दीर्घ विकल विभाषा चीर्ण नमलो हो चीर्ण पर हो नमलो पर हो तो दीर्घ विकल्प हो गया अखंजी अखांजी लुंग लकार में अखंजी अखांजी में ये उपधा में नहीं है। इदित नुम होने के बाद अ उपधा में नहीं है। उपधा नहीं होने पर में तो सामर्थ्याद दीर्घ विकल अखंजी अखांजी बन गया। और नमरू का उदाहरण खंजम खंजम खंजम खंजम क्या प्रत्यय है अविच्छिन्न न बोल लो। खांजम खांजम यहाँ क्या प्रत्यय है वही न बोले विकल्प से दीर्घ हुआ। दक्ष गति हिंसा हिंसा नहीं हो योयम वृद्धि सारिघ्योर अनुदाते सुपठित तस्य अर्थ विशेष से मित्वार्थ अनुवाद। दक्ष गति वृद्धि और साइक्र अर्थ में आया था वहाँ केवल यहाँ मित्व करने के लिए अनुवाद किया। दक्ष क्वालिटी में क्या बनेगा ददक्ष आसले में दक्षी सृष्टा आगे कृप कृपायाम गतो कृप कृपा कदि कद ऐसा कृप बोलो एक एक बोलो हाँ आगे कृप कदि कदि क्रदि क्लदि वैकल्य क्रदि क्या बोलो हृदया क्रदि कद नहीं कदि कदि कंदिश्यत लोट के बाद कौन सा लकार लोट के बाद कौन सा लकार पहले बोलो लोट हैं लूट लकार के बाद तो कंदिता के बाद कौन सा लगा हाँ बोलो कंदिश्यत लीट लकार में क्या बनेगा कंदिश्यते अटितात्मन पदार्थ नहीं था कंदिश्यते आगे बोलो हाँ कंदता में क्या कर कंदत अक्का अकंदत हाँ क्रदि क्लदि वैकल्य क्रदि क्या बोलो हाँ यहाँ वैकल्य है अभाव अर्थ में वैक्लव्य व्यत्यास विपरीत त्रयोप अनिदिता तो कोई कहते हैं इदित नहीं है इदित इति स्वामी मतभेद है कदि क्रदि इदित हो क्रद क्लद अनिदित तो ये भी कोई कहते हैं कदि क्रदि क्लदि नाम आह्वान रोदनयो हो आह्वान रोदन अर्थ में परस्मृत में आया था यहाँ फिर पाठ मित्व के लिए और आत्मनिपद करने के लिए इत्वरा संभ्रमे इत्वरा संभ्रमे में त्वरते बोलो अत्वरिष्यत घटादेय मित घटादेशित सित्वाद अंग कृषु वक्ष्यते कृदंत में होगा सिद्धि विधादि अंग हो जाएगा। अथ फणन फणांतः परस्मृपदेन ज्वर रोगे ज्वरति जज्वार हाँ आगे बोलो ज्वरति जज्वार हो गया आगे लूट बोलो लूट के बाद कौन सा लकार आएगा लूट आता है लूट के बाद लूट के बाद कोई लकार दूसरा है क्या बोलो जोर से ये सब सुनाई पड़े लीट ना लीट हाँ बोलो क्या रूप बनेगा अजर हाँ हैं अजोरितम अज्वरित बनेगा क्या बनेगा अतो रांतस्य होने से दीर्घ होगा क्या बनेगा ज्वारित बनेगा हैं अतो लांत से क्या करता है रेप रे के बाद अको दीर्घ करता है हैं वृद्धि करता है ना हैं हाँ अज्वारित आगे अज्वरिष्यत ज्वर के आगे गड़ सेचने गड़ सेचने बोलो लुंग में क्या बनेगा अगाड़ी तगड़ी तो बन जाएगा। हेड अवेस्टन हेड अवेस्टन हेड अनादरित आत्मनिपद सुगत सैव उत्सृष्ट अनुबंध अनुद्यते अर्थ विशेष अनु हेड था पहले हेड थे परस्य पदेभ्यो ज्वरादिभ्यो प्रागेव अनुवाद कर्तव्य ये पर आत्मनेपद है तो पहले करना चाहिए था तन्मध्ये अनुवाद सामर्थ्यात् परस्य पदम फणादि में अनुवाद किया इसलिए पहले तो आत्मनेपद आया था किंतु यहाँ फिर फणादि परस्य पद अनुवाद करने से परस्य पद होगा हेड अति बन गया लेट में क्या बनेगा आगे बोलो आगे अच्छा यहाँ अहीडी अहीडी क्या अहीडी अहीडी क्या अर्थ लगेगा सर ये लूंग चीन चीन अहीडी ने चीन चीन नमलो दीर्घ नेत्र शाम चीन नमलो लूंग लकार में कर्मणि चीर्ण नमलो दीर्घ नेत्र श्याम ये विकल्प से दीर्घ हो गया यहाँ इसमें जो रूप चलता है ऐसा नहीं कर्मणि जो बनेगा चिली को चीर्ण हो जाएगा तो अहिडे अहिडी दो बन जाएगा अनादर तो हेड यति यहाँ तो पहले हेड धातु हेड अनादर आत्मनिपद में आया यहाँ तो हेड वेस्टर्न है तो अनादर अर्थ करेंगे तो आत्मनिपद बनेगा हेड यति अनादर आत्मनिपदेश हुआ तो वही इसको यहाँ आया तो ये वेस्टर्न अर्थ में परिसमद होगा अनादर होता तो हेड यति बनेगा हेड यति मित्व मित्वार्थम तो हाँ मित्व कब होगा वेस्टर्न अर्थ में मित्व होगा परिसमद हुआ और यदि वेस्टर्न अनादर अर्थ होगा तो आत्मनिपद होगा आत्मनिपद होगा तो उसमें मित नहीं है वेस्टर्न में मित हुआ आत्मनिपद हो तो हेड अनादर आत्मनिपद में ये अर्थ विशेष मित्व हुआ किसी से अर्थ मित्व हुआ हेड किस अर्थ में मित्व हुआ वेस्टर्न अर्थ में अनादर अर्थ में पहला आया था उसको यहाँ पढ़ा है हेड में रिकार अनुबंध को छोड़ करके अर्थ विशेष मित्व अर्थम वेस्टर्न अर्थ मित्व वेस्टर्न अर्थ नहीं होगा तो अनादर अर्थ होगा तो मित्व नहीं होगा मित्व नहीं होगा तो हेतु मत चीच करेंगे तो बुद्धि करके दिया है हेड यति बनेगा भट्ट भट्ट परिभाषण भट्ट वेस्टर्न भट्ट भृतो इति पठित हो परिभाषण मित्वार्थ अनुवाद भट्ट भट्ट परिभाषण था उसी को ही मित्व करना भट्ट वेस्टर्न ने भट्ट भृत मित्व तो मित्व करने से नीचे होगा तो उसमें मित्ताम्रस हो जाएगा विभाषा चिन्ह दीर्घ हो जाएगा तो भट्ट का लिट्टी में क्या बनेगा बट बट तो आगे नट नृतो नृतो इत्थमेव पूर्वमपि पठितम नट नृतो तत्रायम विवेक पूर्वम पठितस्य नाट्यम अर्थ पहले नट नृतो पढ़ा था उसका अर्थ नाट्यम नाट्यम यत् कार्यसु नटे व्यवस्थित जो करने पर नट कहा जाएगा उसको नाट्य कहते नट नृतो तो नाट्य क्या चीज है वाक्यार्थ अभिनव नाट्यम वाक्यार्थ पूरा कुछ नहीं कह करके अभिनय करके दिखाना उसको कहेंगे नाट्यम और घटा दो तो नृत्यम नित्यम चार्थ घटादि में जो नट नृत्य आया नृत्यम और नित्यम यत्कारिषु नर्तक व्यपदेश जो करने वाले उसको नर्तक कहें नृत्य करने वाले को नर्तक कहते हैं और नट नृत्य में जो आया वो नट कहते हैं नट किसको कहेंगे ना ऐसा ही नहीं नट किसको कहेंगे देखकर पुस्तक देख रहे बोलो नट किसको कहा जाएगा वाक्यार्थ अभिनय वाक्यार्थ अभिनय करेगा तो उसको क्या कहेंगे नट वो क्या करता है वाक्यार्थ अभिनय का क्या नाम है नाट्यम वाक्यार्थ अभिनय नाट्य जो करेगा उसको कहेंगे नट और नर्तक हो गया नृत्य करने वाले और नृत्य क्या है पदार्थ अभिनव नृत्यम नृत्यम और नृत्य में भी भेद है पदार्थ का अभिनय एक एक पदार्थ को एक अभिनय कर बता दिया नृत्य हुआ किंतु गात्र विक्षेप मात्र नृत्यम केवल नाचते हैं कुछ शब्द कहने का नहीं उसको कहते नृत्यम और नृत्य हो गया पदार्थ अभिनय और नाट्य हो गया वाक्यात हो केचित घटादो नट नतो इति पठन्ति नट नति नमन अर्थ में गतो भी कोई कहते नोपदेश परिदास वाक्य भाष्य के नाट इति दीर्घ पाठाद घटादि नोपदेश वो नोपदेश अनाटी दिया है नाटी को छोड़ करके तो नीच करके दिया है नाटी दीर्घ पाठ करने से घटादि में नोपदेश ही है। स्टक प्रतिघाते धात्वादेश हो या स्तकति स्तकति लिट बोला लिट आ बोलो हाँ स्तकति आगे बोलो त हाँ लूट में लुंग में हाँ दो बनेगा चक तृप्तो तृप्ति प्रतिघाते हो पूर्व पठित तृप्ति मात्र मित्वार्थ अनुवाद आत्मनेपदेशु पठितस्य परस्मपदेशु अनुवादात् परस्मपद हो जाएगा चकति बन जाएगा। कक्षे हसने एदित्वा न वृद्धि एदित्वा वृद्धि नहीं हुई किसे प्राप्ति वृद्धि बोलो अध्याय वृद्धि प्राप्ति थी किसे हाँ वृद्धि नहीं होने से क्या बना कहाँ क्या रूप कथी थी लोंग लकार क्यों वृद्धि नहीं हुई ये द्वितीयन से क्यों नहीं होगा कौन कहता है द्वितीयन से नहीं होगा कोई सूत्र है ये द्विता तो पुस्तक में लिखा है बोलो ये द्वितीयन से क्यों नहीं होगा कोई सूत्र है क्या ये द्वितीयन से नहीं होने के लिए जागृत जागरी जागरणी नहीं हाँ ये दीते उसमें दीते आ गया रगे शंकायाम लगे संगे रगे लगे सगे स्टगे संवरण ढकने अर्थ में कगे नोच्यते नोच्यते मतलब असयम अर्थ इति विशेष नोच्यते किसी अर्थ नहीं विशेष अर्थ नहीं कहा गया तो फिर अर्थ क्या होगा क्रिया सामान्य अर्थत्वाद क्रिया सामान्य का अर्थ अनेकार्थत्वाद इत्यन्य अनेकार्थ किसी अर्थ हो जाएगा कगति बनेगा लगति लगे का ज रगे बनेगा आगे अक अग कुटिलायंग गतु अक का लिट में क्या बनेगा अक नहीं क्या बनेगा अक क्या बोलो बोलो क्या बोला था ये बोलो क्या बोलेगा हाँ आपने क्या बोला था हाँ आका नहीं आका आके में कोई भेद है आ दीर्घ है ना क्या बोलना है आक अक का अग का क्या बनेगा लिट में आग आगे आगो हाँ लूटे में क्या बनेगा अगिता लंग में आगत आसन में लुंग में एक रूप हाथों वाला दिल नहीं लगेगा हैं क्यों आदमी हल ठीक है आगे कण रण गत हो कण का लिखा है चकान रण का रणान कण का बोलो विष्णु चकान तो लिखा है आगे लूट में आसनी के बोला कणे थे क्या आगे कन्या अकणी थे अकानी थे आगे अकणी से दो कैसे हो गया अकणी तो अकानी थे अतोला दे लघु लगेगा बोलो अतोला दे लघु लगेगा हरा दे कौन हले रण में इस प्रकार रण हाँ आगे बोलो अतोलो हैं लीट क्या पहले बोलो आगे हैं रण तो रण रे ह्रस्व दीर्घ है हैं दीर्घ को कैसे बोलना रण तो रे न तो आप तो रण तो ऐसा नहीं रण रेण तो क्या सूत्र लग गया न से दादा अत एकल मध्य आगे है क्षण श्रण दाने क्षण गतो को तो कहते कहते क्षण का लिट में क्या बने शशान शेण तो हो लूंगे में दो बन जाएगा अच्छा श्रथ स्लथ क्रथ क्रथ इंसार था जास निप्रहण नाट क्राथ पिशा हिंसा सूत्र आए थे त्रिसूत्रे क्राथे ति मित्वे वृद्धि निपात्य थे जास निप्रहण नाट क्राथ क्राथ उसमें आया क्रथ धातु का क्राथ क्राथ इति मित्वे वृद्धि मित होने पर भी निपातन से वृद्धि क्या क्राथ क्राथयति तो मित्वं तु निपातनात् परत्वात् चिन्नमृति दीर्घये चरितार्थ मित्व फिर व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ जो सूत्र किया है मित्ताम ह्रस्व को तो बाद करके हो गया किंतु विभाषा चिन्नमूल दीर्घो नेत्र श्याम वहाँ मित्व चरितार्थ हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा ये विकल्प नहीं ह्रस्व नहीं विकल्प से अकृति अक्राति कहाँ के रूपे लुंग लगा क्या प्रत्यय है चिन्ह इसलिए चिन्ह क्रथम क्रथम क्राथम क्राथम क्या प्रत्यय है नमृ के सूत्र से होगा अभिचिन्न क्राथम क्राथम का क्या अर्थ होगा हिंसा हाँ पुनः पुनः हिंसित्व हाँ अभिचिन्न आगे क्राथम क्राथ वर्णच हिंसा मिति से वर्ण च नोचते वर्ण धातु उनभी अर्थ नहीं अपूर्व एव अयम धातु न तानादिक से अनुवाद नहीं उदित करण सामर्थ्य तनादि में तो वर्ण है या वर्ण आया तेने क्रिया सामान्य वर्णति इत्यादि प्रवनयति यहाँ प्रवनयति में मित होने से ह्रस्व हो गया वन से मित की अवानी वानयित नहीं कर वनयित हो गया अनुपसृष्ट से तो मित्व विकल्प वक्षते है कहेंगे अनुपसृष्ट से ग्लास ना वनु माम चैत्य सूत्र आगे आएगा विकल्प करेंगे जल दीप्त न प्रत्यार्थम पठिष्यमान एव अयम मित्वार्थम अनुद्यते न प्रत्यय करने के लिए क्या सूत्र है न अन्यतर जल का संति भी ना ये न करें प्रत्यय होगा जल से तो वहाँ मित्व के लिए अनुवाद किया प्रज्वलित में मिता अमृत नहीं हुआ ज्वल प्रज्वलित में न प्रत्यार्थ के लिए अनुवाद किया मित्रार्थ अनुवाद प्रज्वलित में तो न करने के लिए मित्व नहीं हुआ थे इसलिए मिता अमृत नहीं हुआ। अच्छा ज्वलत इत्यादि सिद्धवत कृत्य मित्व से नौ रसम प्रयोजन आह प्रज्वलती ज्वलति भी बनेगा मित्व से नव मित्व भी ह्रस हो जाएगी ह्रस्व मित्व से नव ह्रसम प्रयोजन वह प्रज्वलित हाँ प्रज्वलती में क्या हुआ ह्रस हुआ वह मितामर्ष ह्रस हो गया प्रज्वलती जो दिया मितामर्ष अरे नीचे नहीं करेंगे तो वह ज्वलती बनेगा ज्वल का लौट में क्या बनेगा ज्वलती प्रज्वलती तो बन जाएगा किंतु जब मित करेंगे तो मितामर्ष स्वर्ण से नीच करने के बाद प्रज्वलित बन जाएगा। हवाल हम वाला चलने ये आता है ना कि वलयती वलयती चलने प्रवलयती प्रमलयती ये लीट में क्या बनेगा जहवाल जहवाल हमाल का जहमाल लुंग में क्या बनेगा दो बनेगा हैं क्या होता दो नहीं बनेगा अतो लांत से नहीं क्या बनेगा अहवाले थे हमाले थे स्मृति आध्यान चिंताएं पटिश्य मानस्य आध्यान मित्तार्थ अनुवाद किया आध्यान का तो उत्कंठा पूर्वक स्मरण स्मृति का क्या बनेगा लीट में लीट में सस्मार सस्मरतु सस्मरतु यहाँ सूत्र है एक ऋच्छति रिताम से गुण होगा अब आगे अत स्मृति त्वर इति सूत्रे च द्रीत दीर्घस्थान हर्ष पठन्ति स्मृति आ गया ना स्मृति अत स्मृति त्वर द्वर सूत्र है तो अत स्मृति द्री त्वर प्रथम अद श्री प्रसाम अत्व विधि अ क्या है तो वहाँ स्मृति धातु है तो होने से इसमें क्या रहा स्मृत चिंताएं पठित श्रवण से आध्यान मित्र तो अनुवाद हो गया द्री भय के लिए आगे आएगा स्मृति का ऋक्षति रिताम तो रीताम की दीर्घ रि के लिए होता है और उसमें अत स्मृत त्वर सूत्र से अविधान किया गया तो स्मृति का सस्मार सस्मृत इसमें तो कुछ होना चाहिए ऋतश्च संयादिर गुणः ऋतश्च संयादिर गुण सस्मार सस्मरतु सस्मरु बनेगा थर में सस्मर्थ सस्मर्थ सस्मरतु सस्मर सस्मार सस्मर सस्मरिव सस्मरिव ऋतश्च संयादिर गुण ऐसे कुछ नहीं लिखा रूप कुछ नहीं दिया ये हो गया सब बहुत पुराना हो गया ये लगेगा आगे द्री भय द्री विदारण दोनों दीर्घ है क्रियादेर अयम मित्वार्थ अनुवाद दृढ़ंतम प्रेरयति द्वरयति द्री से नीचे क्या दारी मित्वा हम सो क्या द्वरयति बन गया भयादन्यत्र दारयति भय अर्थ में नीचे है तो द्वरयति अन्य अर्थ में विदारण विदारण अर्थ में धारयति धात्वंतर में वेत्ति इदमिति मते तु ये द्री धातु अन्य धातु है क्रियादि क्या नहीं तो द्री भय द्री विदारण दोनों में मिताम हस हो जाएगा द्वरति इत्यादि बनेगा केचित घटादु अस्मि द्री त्वर प्रथम मृद स्त्री स्पसाम अभिधान करने के लिए सूत्र में द्री पढ़ा दीर्घ स्थान है ह्रस्व दीर्घ तो पढ़ा गया कोई कोई दीर्घ के स्थान ह्रस्व पढ़ते हैं ह्रस्व पढ़ने से क्या है ओ ये द्री घटा आदि में ह्रस्व होगा किंतु तन्नय ते माधव वो ठीक नहीं दीर्घ ही है दीर्घ होने पर और इच्छित रिताम हो जाएगा लिट में ददार ददर तो बन जाएगा आगे नृनय क्रियादिशु पठिष्यमांश अनुवाद नय अर्थ में मित हो जाएगा नयादन्यत्र नारयति नय अर्थ में मित होने से नरयति अन्यत्र नारयति श्रा प्राके श्रेय पाके धातु है श्रेय को आदेश उपदेश श्रुति से आ हो जाता है श्रेय इति कृतात्व से श्रा इति आदादिक से च अदादि में भी श्रा धातु है दोनों का सामान्य अनुकरण यहाँ मित करने के लिए अभी श्रा पाके इस धातु से जो आठ से दस धातु श्रा अभी दो एक धातु है अदादि में आता है श्रेय और एक है दूसरा है श्रेय इति कृतात्व से श्रा इति आदर नहीं श्रेय तो भुआदि में है श्रेय और श्रा अदादि में है अभी श्रा का धातु यहाँ अदादि का भी आत्व करेंगे तो श्रा बन जाएगा अदादि का तो श्रा है और श्रेय धातु जो भुआदि में आत्व करने के भुआदि में श्रेय भुआदि में तो अग्रे भुआदि कर्ण श्रेय पाके पटे दी तस् कृतात्व से अनुकरण मित्वर्थम हाँ श्रा पाके में आत्व कर पढ़ा है श्रा पाके आगे श्रेय धातु आएगा उसको आत्व करके पढ़ा श्रा पाके तो अभी भुआदि श्रेय का भी श्रा हो सकता है रदादि में श्रा धातु है तो किसका ग्रहण होगा तो ये दो परिभाषा है लोक विकर्ण आलोक विकर्ण और अलोक विकर्ण से भुआदि और रदादि में लोक विकर्ण कौन है तो यहाँ श्रा पाके में अलोक विकर्ण का ग्रहण होगा तो भुआदि का ग्रहण होगा श्रेय पाके का आत्व करके श्रा पढ़ा गया एक परिभाषा दूसरे की परिभाषा है लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्त से विग्रहण एक लाक्षणिक है सूत्र से बनेगा शरीर को आत्व करेंगे आदेश उपदेश स्थिति तभी श्रा बनेगा ये लाक्षणिक हुआ और प्रतिपदोक्त है अदादि में श्रा धातु है तो श्रा पाके कहते ही पहले अदादि का सा धातु उपस्थित हो जाएगा लाघवात। ये परिभाषा से क्या होगा? श्रा धातु से किसका ग्रहण होगा? अदादि का ग्रहण होगा। किस परिभाषा से? लक्षण प्रतिपद भाषा से। और लुग विकर्ण अलु विकर्ण इस परिभाषा से भादिया ग्रहण होगा। इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाएगा। सपयति श्राद्ध से फूक हो जाएगा निजंत होने से। आ क्या सो अर्थ्रिवी और मिता हम सपयति विक्ले दयती अर्थ सपयति का पाक विक्ले दयती विक्रेता पकाता है। पाकाद अन्यत्र श्रापयति पाक से अन्य होगा तो मितामृस नहीं होगा तो श्रापयति का तो गीला करता है। स्वेदयति अर्थ विक्रेदन करने का अर्थ पकाना अश्वेदयति गीला करना। मारण तोषण निशामन सु ज्ञान ज्ञान धातु आएगा। मारण तोषण निशामन उसका अर्थ दिया अच्छा चाक्षुष ज्ञान निशामन। ओम नतावसान।